أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام jota biñu genn bi aunillahi wa minnatihi gisoon nañu gaday gi nga xamne mom la sayyidina abu bakrin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu gennon ginnaw bi mu laaje ndigal yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir joge مكه المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما دال دي راول دينم بنن دك بو خامنا دينا فا مانا جامو بروامم تا دو ام بن بروبليم با يوننتي بي عليه الصلاه والسلام جوخون كو تي نديغال موم مو генون بي مو генني دوخ لو مات بن فان ولا ñar داجي كو ني نان ابن الدارينا mu dal di koy dello waye gis nañ ne mujju na ci genn ndax condition ye ko wa quraishi tegalaton ne ko ney julli kërëm ndax dañuy lor ci julli gi muy julli ci biti mu bañ ko mu ne ko dello na la sa protection ginnaw gi kuffaru quraishi ni waxon nañ ne ña nga xamne ñom lañu yoni won ci an-najashi di abdullah ibn abi rabi'a wala umar ibn al-walid ak amr ibn al-as dañu delu kha'ibayn maqbuhayn ñu ko tous lañu bëggoon an-najashi mayulen ko waye nak waxon nañ ne ñom quraysh lolu nekkul sen dernière peine bu len dal nekul won deception ak gatché gu mujju gu xamné mo len dal ndax biñu ñëwé def compte rendu ñom liñu def moy continuer nañ doon def duma julit ni waye nak yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi mu gisé né julit ni ñi ñu ngi len daq genn nañu dem éthiopie ñi ñu ngi dess fi di makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ñu leen di duma mu xol fepp lendeum mu xamne diine ji nak soxla na dafa soxla katan go xamanteni ni bu duggé ci diine ji ko xamanteni bu ci duggé dina tax nak l'islam djulit ni mana am ben ripi en tout cas mana genn ci khat khat yi ñu nek nga xamne djulli sax manu ñu ko wona def comme l'imam ibn def en public l'imam ibn saq solo que ne ñom sa'd ibn abi waqas ak ñoon buñ doon djulli ci shi'ab yi nek ci khur yoyé nek makka fa lañ doon laqatu di djulli ba ni nga xamantene ben bes kuffaru quraysh ni am ci ñom ñu leen fa bet ñuy julli ñom nak ñu daldi ankaru zalika alehim ñom yefer yoyu daldi bañ seen julli joju daldi protester daldi leen wax wax ju ñaaw bañu jot fa joté ba sayyidina sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu am ku mu ci door am lu mu ci ku mu ci door bamuy nacc ci ñom ndax nonu ci lañ nekk won yonent bi nak alayhi salatu wassalam bi mu gisee lolu mu talal loxom yi mom alayhi salatu wassalam ñaan boromam subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamanteni ni mo len tek ci lolu nga xamne mom mo len di dal fofele ci quraysh nga xamne dara gennu ci ak sayto mom borom bi subhanahu wa ta'ala suñu mom mo yeketti loxo mi ne allahumma a'izz al-islam bi ahabbil rajulayn ilayk bi Umar ibn al-Khattab am bi Abi Jahl ibn Hisham amna ci yenn riwaya muné bi Amr ibn Hisham اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب يننتبي عليه الصلاة والسلام دال دي تالل لخوم نان بروم سبحانه وتعالى نكو اللهم يوسم بروم أعز الإسلام يلنا دغرل الإسلام دال دي كوي دغرل تدال دفني جامونو جي nga xamne kofaru quraysh ni l'islam lañuy bañu gis akku ci nek yal na nga teddal diine l'islam joju bi ahabbir rajulayn ilay degeural ko motax ci benen riwaya munewon ay gidil islam degeural l'islam bi ahabb hadhayn rajulayn ilay ci ñaar kenn ci ñaari goor ñi ci le ki gina sop ki nga gina sop ci ñom ñaar موي بي ابي جهل تي ابي جهل ابن هشام عليه من الله ما يستحقه او بعمر بن الخطاب ولا تي عمر بن الخطاب حديث بوبو امام احمد بن حنبل دال دينا كوي سولو باسناد حسن واي نكو نونو عبد بن حميد دال دينا كوي سولو امام الترمذي تامي سولو نكو سي سند بو وير نكو نونو امام البيهقي صلو نكو تي الدلائل موم الحاكم تاميت صلو نكو تي المستدرك جيلوكو تي يونو سنيا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها موم نك يوننتي بي عليه الصلاه والسلام نيكو صلو بارينا موتاخ تي ني ني تي واخ دوينا pour wonne hadith bu deuguer la yonentibi nak alayhi salatu wassalam bi mu ñaané li dem ba ci bir mu gis ne motax dafa am ci yenn riwaya yo xamne comme nim ñewé ci riwaya suñu ya aisha bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda no bu sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom mu ne ci riwayam allah nabi yonentibi alayhi salatu wassalam dane اللهم اعز الاسلام بعمر موي نه يالا يال نغا دغهرل الاسلام جاري كو تي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضى لول امام الحاكم صلو نكو من صحيح الاسناد ولم يخرج يخرجه من لو تالل بي بو دغهرل واي الشيخان دي امام البخاري اك امام مسلم بن الحجاج генوونو كو تي سين تيري nako nonu imam az-zahabi andina ko ci siram bi nako nonu tamit yunus ibn bukayr dal dina koy solo ci benen yon bo xamne du yonu imam ibn ishaq nako nonu tamit imam ibn ishaq solo nako mom waye ci sanad bo xamne bu da'if la waye lolou yib day wonene hadith bi kon bu wer la ndax al hakim ak ñi ñu wax ñom solo nañ ko ci sanad yo xamne yu wër la kon yonent bi alayhi salatu wassalam ñaari hadith yoyu bu ñëkk bi ta version yu bari la dane yonent bi alayhi salatu wassalam dane yalla yal na nga degeural l'islam ci ñaari ki le gina ñi nga gina sop ci ñaari goor ñi amna ci yeen ni dane bi hada bi abi jahl ibn hisham aw bi umar ibn al-khattab kenn ci ñaar ñoon yonent bi nak alayhi salatu wassalam lol la don ñaan bu len mësona gis waye bi nga xamanteni ni dem na ba mu leer ko ne mbir mi Umar ibn al-Khattab la motax mu daldi mujju gi mu yemalé ñaan gi ci mom comme niñu ko gisé ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi mu ne Allahumma a'izz al-Islam bi Umar ne yow sama borom yalla nga degeural Islam jaaré ko ci Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه وارضاه موم نك مودون عمر دي سيدنا عمر لتودون ابن الخطاب دي دومي الخطاب الخطاب بوبو

من رواه أبو جعفر ابن أبي شيبة في تاريخه عن طريق ابنه عباس عن عمر من موم دال دينا كوي سولو أبو جعفر ابن أبي شيبة في تاريخه ديلكو تي يونو عبد الله بن عباس مو ديلكو تي سيدنا عمر بن الخطاب دينا سيتلو نيس نغ امام الحافظ داني وقيل ني نه لولو نك فقيل اول لولو ام سولو لا داخ داي واني نه budon ne riwaya bi dafa wir mom imam al hafid danene kon mom yonenti dina ci dogu me dogu wu ci sihatu tamrid la def moy waqila ñune lolu nak dina ñu ko soxlaal ci kanam legi buñuy gis mom dugg ci l'islam mom sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi am muné kon lolu moy wax bi ci ñeuk am ñune ki ko tudde moy naka nonu tamit liñu wax sank ne yonnati bi alayhi salatu wassalam moko tudde imam ibnu sa'd tamit solo nako jele ko ci suñu yaay aisha way ñaari hadith yoyu ñom dañu am problème comme niñ koy gisse ci bir inshallah munew waqila ahlul kitab neena ñu ne du yonnati bi alayhi salatu wassalam moko tudde al faruq way wa ahlul kitab moy les gens du livre munew lol nak akhraja ibn sa'din mune imam ibn sa'd solo nako jele ko ci ani zuhri ci az-zuhri rahimahullah mune waqila denen wax muy ñettel bi ci kan mo tudde sayyidna umar ibn al-khattab al-faruq mune waqila ñune jibril alayhi salatu wassalam moko tudde mune lolu rawahu al-baghawi imam al-baghawi rahimahullah dal dina koy solo ne mom lolu tur bobu sayyidna jibril alayhi salatu wassalam moko tudde mom nak sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom ak dugum ci l'islam dafa bari ay version yu ñew ci ak dugum ci l'islam mom sayyidna umar ibn al-khattab yi ci gina siiw ñaar la ben bi nga xamne mom mo gina siiw ta mom moy histoire bi nga xamantene ni inshallah dinañ ko tuddu legi ya xamantene ni ci la jeur jasse merne day dem fek yonnati bi alayhi salatu wassalam famu nek dal di koy fat bamu dajje kamu dajjel munako yaw ta lolou gison nagn ko ci nisaun hawla ar-rasul alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu anhun biñi def tarjama seureum bobu di fatima bint al-khattab رضي الله تعالى عنها وارضاها لولو فيرسون لا بو خامني بو باري اي روايه يو سي نيول ميم بو دي روايه يي لي سي اوب ولا ييب دانيو ضعيف وايي يني داني دغرل داني واني ني ميرمي امنا تشوسان لي تخ داخ يني دانيو نيك نيوم ضعيف يو ماغ لانيو داخ نيكو سولو باري نانيو روايه يويو نونو gisnaane ku melni at-tarhuni mom andina ci ay version yu bari presque 9 version yu ñew di wax ci dugg ci l'islam sayyidna umar ibn al-khattab waye bala lol buñu fatene mom sayyidna umar ibn al-khattab bokkon na ci ñi nga xamne ñu gënona tar mbugal ci julit ñi gisoon nañ ne mom mo doon duma jambu jigen bo bele doon ko duma bamu son ba pare nan ko bayiw mala ndax dama la ba waye dama sonu buma pare dina lu duma wat gison nañ tamit hijrat al hijrat ila al habasha muy riwaya um abdullah bobu di bint abi hasma radiyallahu ta'ala anha bimune layla bint abi hasma biñu pare préparer ngir dem habasha ci len sayyidina umar radiyallahu ta'ala an ho ñew ne ko innahu lal intilaq yabna ya bin ya um abdullah qala na'am wallahi lan nakhrujanna ila fi ardillah mune mom ila akhir al hadith comme niñ ko gissewon sayyidina umar ibn al khattab bi nga xamne ci la julit ñi di dem ethiopie ñoñu premier gaday bi bam ñew fek um abdullah di layla bint abi hasma fek ko mu ngi taxaw fek jeukeram dem di outi ay yo xamne dinañu ko soxla ci sen voyage bobu mu ñew ne ko innaha lal intilaq

al azraq bini yusuf bi ishaq ibn yusuf al azraq fofu mom moy ki nga xamantene ni mom danaka ñi nek ci rija chaîne bi ñepp deugar ba mu dess mom momu ndax muy non al qasim ibn usman al basri voilà moy al qasim pa ishaq ibn yusuf mais al qasim ibn usman al basri mom moy ki nga xamantene ni ta mom moy ki jeul ci sayyidina anas mom moy ki nga xamantene ni mom la imam al bukhari ne mom lahu ahadith la yutabu alayha dafa am ay hadith yo xamne mom hadith am ken du ko ci top wala amna hadith yo xamne ken du ko ci top di confirmer ci borom xam xamu hadith wala ruwati di confirmer mom limi wax ken du ko ci top imam al uqayli tamit mom dane la yutabu ala hadithi ken du ko top mom ci ay haditham yi mu ënd waye même bouré lolu non amna imam ad-darqutni mom dane laysa bil qawi mom degeurul moy mom al qasim ibn usman bob al basri bob nga xamne moko jele ci sayyidina anas ibn malik waye li nga xamantene ni nak mo ci am moy ne lolu moy li nga xamne moy li dina deuguer ci wax yi jëm ci mom même bou dene imam ibn hibban mom dal dina koy citer ci as-siqat waye dañuy gis ne waxu imam al-bukhari bi moy li nga xamne moy li deuguer ak lolu ta imam az-zahabi rahimahullah mom dafa ne mom dafa bi muy wax ci bo deme ci al-lisan lisanul mizan ding ko wa fek mom waxam joju imam az-zahabi rahimahullah mune al qasim ibn usman al basri bi solo na hadith bo xamne bu siwla buy wax ci duggu ci l'islam sayyidina umar ibn al khattab wa hiya munkara jiddan mune hadith bobu non riwaya bob riwaya munkara la bo xamne moy ne ndax munkar ci xam xamu hadith moy daif bo xamantene dafa wuté ño xamantene ni ñu wuur ni ndax mom dafa xawon niro bo setlo munkar dafa da am leneen lu muy niro ci walu hadith moy ko xamantene ni waye nañ wax munkar mom munkar moy riwaya bi nit ki buñ ne waji munkarul hadith moy mom da'if la mom moy ku faible la indi fi version bo xamne dafa wutek version ñiko gino ñi nga xamne ñoo woor tout court bu boba lan lañuy wax mais ay miram dañ nan hadith bi munkar la lolou nak mom la imam az-zahabi ne ki riwayam bi mom munkar la waye buñu setlo ne malgré wax joju nonu mom imam az-zahabi lolou dal dine matn bi muy ko moy wi jëm ci bobu ne sayna omar da fayron jasim gin dem dayek dem keureum fek ñu ne ko waji nako yow sa wa keur ñom tuub nañu mu dem duma leen comme niñ koy gisse ba duggu fa jang suratu taha ak yoy mu ne lolu nonu mom dako daldi de japp ne lolu continue bobu nonu demewul nonu moy ne riwaya bi munkarala ta munkar wax nañ limi tekki legi moy da'if bo xamne dafa solo lo xamne dafa wutek li wor ñi wor li mu solo mais malgré lol dañuy gis ne hadith bi riwaya yu bari yi ñi wax même boudé wax yi amna ci moy né cette fois-ci comme l'imam al-bukhari né dafa am rahimahullah dafa may hadith yo xamné kenn du ko ci top moy dafa ñew ci yenen yoon yu bari yo xamné cette fois-ci mom rek wétu ci bu ci wétoon ñu né waw mais neuf riwaya yiñ la wax te deux lañ la ci cité gul bu ñëk ba bobu bokku ci légui ñun ñu ngi ci bu deuxième bi troisième yoon bi mu jaar imam ibn ishaq mom moko solo ci al-maghazi ta ci yoonam ci lako imam al-bayhaqi solo mom jele ko ci ad-dalail genne ko mom ci tere mbok ad-dalail mom imam ibn ishaq rahimahullah xamna amana ñu jël après riwaya bi nga xamanteni ni mom la wax ndax riwaya bi bo gisé islam sayyidina umar ibn al-khattab ci li ni mu am problème bokku na ci problème ñuy wax à part sanad yi nga xamné yi ni matni muy sanad yi bok cyallale yi nga xamné dañu am problème même li ñuy bari

ben way ñew japp ben yëk dal di koy rendi ben nak andi ko fa di ko rendel seen legi mu degg ci bir nag aw yuxu wu reey bo xamne neena lam asma qat ashad sawtan minhu masuma degg yuxu ko tol nonu masuma ko degg neena mu ngi wax baat ba ngay wax nan ya jalih yow jalih amrun najih bir mo xamne mu ki lay doon mo xamne day am day nek lu réussite lay doon rajulun fasih gour gu leer wala meñ eloquent mu yonnati bi alayhi salatu wasalam yaqulu munan la ilaha illa anta amul ben bur kudul yaw neena ci bir hadith mu ne lam abra hatta alam ma wara hada neena ginaaw gi mu waxe neena yagul fama nashibna an qila hada nabi yagul touti ma deg ñu naan yonenti ma lay saatu sa nit ñi naan neena mom yonent la lolu nonu moy ne li nga xamne dafa ñew di degeural riwaya yi wallahu ta'ala aalam legi riwaya qissatu islamu islami sayyidina umar ibn al-khattab nan la deme kon buñu jëlé riwaya biñu la waxon sank moy riwaya biñ la néwon aslam moko jëlé ci sangam di sayyidina umar ibn al-khattab ta li tax mu da'if doomu zayd ibn aslam la zayd ibn aslam nim doon nek rahimahullah serigne bu mag lol ga xamne bokku ci serigne imam malik ibn anas yu magi rahmatullah alayhi ma ay domam ay ki usama bi ci ay domam lañ won ta dafa da'if comme li nga xamne non la imam ahmad ibn hanbal wax lol mom mi nak motax hadith bi da'if ndax ci bude buñ jele ci yoon biñ la waxon sank ne la al bazar mom solo nako nako nonu ibn asakir al bazar solo nako jele ko ci yoonu ñom ñu jele ko ci yoonu ishaq ibn ibrahim al hunaini mom moko jele ci usama ibn zaidin ibn aslam usama bi mo andi problème hadith bi ci talale bi zaid ibn aslam an abi mu jele ko ci aslam an jaddihi kon moy usama jele ko ci zaid jele ko ci aslam mi nga xamne moy mamu usama qala mune kon premier qissatu islam umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu mo nek ni nako nonu tamit imam ibn saq waxna lako sank mom solo na qissatu islam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda legui nañ wax li imam ibn saq wax bay riwaya usama bele bu imam al-bazzar bi ñu jël bi nga xamne moy riwaya imam ibn saq mom lan la wax mom dañu ëndil terrain général bi moy contexte bi nga xamne ci le sayyidina umar ibn al-khattab tuubé ndax sayyidina umar ibn al-khattab ban mois le tuub ak tañ le tuub ban at le tuub lool dafa am wuté ci bir borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dafa am ño xamantene ni nenañu 5e année bi ci le tuub en tout cas lepp li ñepp d'accord moy ne sayyidina umar ibn al-khattab bi muy tuub moy fekk na hijratul ula ila al-habasha am legi nak après mom ci le tuub ci digeunte ñaari hijra yi lolu ñepp d'accord nañ ne fekk na hijratul habasha am legi nak est-ce que ci 5e année bobu la ndax ci 5e année bi lañ demone wala ci 6e année bi fofu la wuté am ndax comme li imam ibn al-jawzi wax dafa am ñune rahimahullah mom ibn al-jawzi mom dafa soutenir ne mom ci 5e année bi ci la sayna umar ibn al-khattab dal di toup imam abu nu'aym mom mune dafa toup ginnaw toubuk sayna hamza ci ñetti jours mom mu solo ko ndax hadith bobu mu ko solo jele ko ci sayyidina abdullah ibn abbas mais hadith bobu ku melni imam adh-dhahabi dane hadith bi dafa da'if

mom imam ibn ishaq kon muné islamu sayna umar fi ma balagani li nga xamné moma joté gis nga motax imam ibn ishaq riwaya mom dafa da'if ndax amul salat dafa ñew netali ne ci limu am ci information waxna la ne riwaya yi danaka yep da'if mais bo len bolé comme li imam az-zurqani wax yenn yi dañuy deugereul yenen yi muné tene sœuram di fatima bint al-khattab muné wa kanat 'inda sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl muné ta mom di fatima bobu mu ngi nekkon ci sa'id ibn zayd sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl moy ki nga xamné mom mo nekkon borom keureum jamono yoyu moy ki nga xamne mo nekkon borom keureum mom fatima bobu mone wa kanat qad aslamat wa aslama zawjuha sa'id ibn zayd wa huma mustakhfiyan bi islamihima min umar mone tamon fatima di sœur sayna umar bi ak borom keureum di sa'id ibn zayd mom moy domou zayd ibn amr ibn nufayl bi bok mom mi ci 10 ñi nga xamne ñom lañu bëggel ñom la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di bëggel ci aljana mom mi sa'id ibn zayd bi ci la bok mune ta mom dañu tuwon mom ak jëkkeeram waye dañ doon neub seenu ngëm doon ko neub Omar ibn al-Khattab ndax xamoon na ñene mom ni mu taré won am mbugal ci ñi nga xamne ñoy ñi gëm bes bu yegeene waxuma la bu yegeene gorom bi e ki nga xamne mom lañ may seureum muy sa'id dafa tup waxatuma ñu nan seureum ummu jami ki fatima bi dafa tup ray lan la len di def ben yoon ba mu duma len duma yu ta loro tax nak ñom ñuko doon neub nak doon neub sen tup gogo neena biñu koy neub muné faraqan min qawmihi muna wa kana nu'aym bok legi ñom dañ doon neub sen ngeum gi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muna wa kana nu'aym ibn abdillah an-naham rajul min qawmihi min bani adi ibn ka'b qad aslama wa kana aydan yastakhfi bi islamihi faraqan min qawmihi muna ta nu'aym ibn abdillah an-naham nit la ko xamne radiyallahu anhu ku bokon tamit ci wa banu adi bi nga xamne moy tribu bi wa sayyidna umar bokko xon nañ la mom ibn adi la al adawi mom ci tribu de adi le bokon mom sayyidna umar ibn kab mune momit dafa tuubon waye momit da doon neub ak ngeumam ndax ragal wa banu adi buñ ko yegene tuubna mbugal yiñ len doon tek comme nit ñepp doon neubato من وكان خباب بن الأرتي يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرأها القرآن من خباب بن الأرت مو غيسون نانكو سيدنا خباب رضي الله تعالى عنه دارون ديم تي فاطمة بوبو اك بوروم كرم دي سعيد بن زيد دي لين جانغال القرآن دي لين جانغال ييغا خامني بو ديمي نيك تي يونت بي عليه الصلاة والسلام ya nga xamne mom la len di jangal mom lay ñew di len di jangal ñom mune mom imam ibn ishaq mune fa kharaja umar yawman mutawahhishan mutawashihan sayfahu yuridu rasulullah wa rahtan min ashabihi qad aslamu mune nak sayyidna umar ibn al-khattab daldi xey ben bes rango jasem daldi outeli yonent bi alayhi salatu wassalam fek mo ngi ci ben mbolo ak sahaba mi nek ci keur go xamne fi baytin ind qadi tamau fi baytin ind as-safa ñu ngi won ci keur gu nek ci safa muy keuru al-arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda amna ci yenen riwaya yi ñu waxon ke ne sayyidna umar radiyallahu anhu dane dama massa tok ci kaaba gi mak abu jahl ak yenn ci kuffaru quraysh ni abu jahl ne gisu ngeen alayhi la'natullah ki nga xamantene ni moy ki nga xamantene mom mo takale suñu mbokk yi takale ñok ba pare saga suñu diine ji mu yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ne kep ko xamantene ni ray nga ko rek man abu jahlin tegna sa gelim yo xamne ma la koy jox neena maneko abu jahlin ndax maneko ya abul hakam ya abul hakam ndax li nga wax ni sa gelim ci garanti est ce ku def lolou ku ray muhammad alayhi salatu wassalam ding ko ko jox muneko waaw neena ma dem dal li jël sama jasi outeli fu fara dajé nu'aym bi ñu la waxon sank ibn abdullah an-naham lolou ci riwaya bob neena li lolou nonu motax mu jom mu demon ci yonnati bi alayhi salatu wassalam neena wa huwa qareebun min 40 ma bayna rijalin wa nisa wa huwa imam ibn saq bi mu ngi ni mune ta ñom jamono joju ñu ngi nekkon entre 40 ki lu tout yem 40 presque 40 entre ay goor ak ay jigen ci ay julit ño xamne ño fa newon ño ñi nga xamne ño gemon yonnati bi alayhi salatu wassalam nekkon fofu ci makka waxon nañ la jamono ji ñen ñu bari ñu ngi won éthiopie moné wa ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ammuhu hamza ibn abd al-muttalib wa abu bakr ibn abi quhafa as-siddiq wa ali ibn abi talib fi rijalin min al-muslimin radiyallahu anhum ممن كان اقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه تنيوم بيمو генي ديفا ديم فك نيوم نيغي ابو بري 40 غور كي جيجين مونيتا موغي نيكون اك يونتي بي عليه الصلاه والسلام تي كير غو گله نيك تي صفا دي كير الارقم ابن ابي الارقم مونن موغي وون اك موم بايتي خم بوبو دي حمزه ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه waye bokon na ñane won ak mom yonnati bi alayhi salatu wassalam fofele abu bakr ibn abi quhafa di sayidina abu bakr ibn abi quhafa radiyallahu ta'ala anhu as-siddiq munew wa ali ibn abi talib di sayidina ali ibn abi talib fi rijalin min al-muslimin radiyallahu anhum nek ak ñeneen ci ay julit yalna ngeerumul yalla nek ci sen taw yalna yalla geerum len mune mimman kana aqama mimman kana aqama ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi makka bokku ci ñi nga xamne ñoo deson nak yonnati bi alayhi salatu wasallam nek makka ndax waxna la ne ñeneen ñu ngi won etiopie neena walam yakhruj fi man kharaja ila ard al habasha moy ñafa deson ta demu ñu won etiopie ñoo nekkon ak momान فلقيه نعيم بن عبد الله بانحام نعيم بن عبد الله دال دي داجيك سيدنا عمر مونغي يور جاسم رضي الله عنهما اوتلي كوتي بوب فقال له مونيكو موم نعيم بن عبد الله رضي الله عنه نيكو اين تريد يا عمر نيكو ياو فوجم yaw umar bim ko gisee ak fitna gi bimuy waxo ak jasi gi mu yor munako yaw fo beug dem ni fo jëm ni umar fa qala uridu muhammadan hadha as-sabi alladhi farraqa amra quraysh wa saffaha ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihatana fa aqtuluhu fa qala lahu nu'aym wallahi laqad gharratka nafsuka min nafsika ya umar اترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الارض وقد قتلت محمدا افلا ترجع الى اهل بيتك فتقيم امرهم قال واي اهل بيتي قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو واختك فاطمه بنت الخطاب فقد والله اسلم وتبع محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه فعليك بهما مومن امام ابن اسحاق مون بيمو генي داي نوعيم بن Abdullah an-Nahham bob radiyallahu anhu muneko yow fo dem yow Umar ibn al-Khattab amna ci yenen riwaya daneko yow mi daneko noy bi mi wax ak mom monako ma ra'aytu illa annaka sabawta ma Muhammadin dane noy yow gisuma ludul ne sa ni ngay waxe ni dama fognane yow baadu daga tup jeng and ak Muhammad la wax alayhi salatu wassalam diko menace legi muneko nak mom noy muneko yow nga ne mom mure bim ko laaje fo jëm munako man Omar xam nga fuma jëm ci Muhammad la jëm sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamne moy ku jengi ki loolu lañ ko doon gisse ñom wa kuffar quraish noy ko bayyi seen diine ji dem ci benen tiine alladhi mom mi nga xamne farraqa amra quraish mo taqal mbiru quraish ba nekatuñ ben wasaffaha ahlamaha mu daldi doyalal seeni xalaat ak seeni xel wa abadinaha mudaldi ayibal sen dine ji wa sabba alihataha ba pare musaga di yalla quraishi fa aqtula bu ko defee nak ma daldi koy ray nak man lolo ma taxajuk la wax bure bo xamul limal taxajuk nu'aym ne ko wallahi laqad gharratka nafsuka min nafsika ya umar ne ko mangi wati yalla ken yow sa bop de worna la ci sa bop yow umar yow sa bop worna la atara bani abd manaf yow atara bani abd manaf yow gis yow est-ce que japp nga ne yow wa banu abd manaf di wa fami yonent bi alayhi salatu wasalam tariki ko dinañ la bayyi yow tamshi ala al-ard ngay dox dal ci souf si normalement comme si rien n'était wa qad qatalta muhammadan yow nga fogné taray nga muhammad sallallahu alayhi wasalam boko ray nga fogné wa banu abd manaf dinañ la bayyi ngay dox tranquillement bi vaquer à ses occupations yow nako wallahi sa bop nakhnal ne ko nak yow afala tarji'u ila ahli bayt lam mo la tere dem ci sa wa ñoon yow sa wa keur yow roma demal ci sa wa keur fatuqim amru nga lijeenti seen mbir jubal seen mbir ba pare comme que japp nga ne ñoom dañu jeng que muhammad alayhi salatu wasallam dafa jeng mo tax nga bëgg ko ray mais demal sa keur d'abord balé kay tambali sa wewu tank commencer sa keur mu bimu ko waxe munako wa ay ahli bayti yow affaire bi jele ko kaw ndax lolou coup de massue lay representer ci kuffar quraish ni jamono jot ñom gis nga honte bi gina reuy bu nit manona am jamono joju moy nga xey ñu ne sa dom wala sa mok wala sa frère wala sa kenn ko xam sa mbokk dere duguna ci and ak yonent bi alayhi salatu wasalam mo don honte bi ginoone reuy mo tax bimu ko waxe lol mu tit ne ko kan ban wa keur ngay wax wa keur kan mu nako way yaw khata noka moy sa soxnaay seur bi la wax sa jekeruf seur moy saïd wabnu amika tadit sa domi bayti ndax waxna la zaid ak khattab saïd ibn zaid zaid ibn amr ibn nufail ak khattab ñom ño bokolan ñom ay frère lañu ndax ak khattab ibn nawfal zaid ibn amr ibn nufail bobu mo nekkon sen waju ñom ñu ne e munako tes di sa domi bayti la wax di sa do di sa jekeru sœur ta di sa bayu sa domi bayti bi zaid ibn amr ibn nufail mom saïd ibn zaid ibn amr xamoo mom la lay wax wa ukhtuka kay ma tegal la ci lenen non seulement sa jekeru sœur dafa toup mais sa sœur ci bopam di fatima bintul khattab di domi khattab sa baye yow toup na faqat wat nané man nu'aym wallahi ma ngi wat né deug aslama toup nañu and ak muhammad mi nga né mom ngay ray way demal sa keur nga lijeenti fof ba pare alayhi salatu wassalam wa tabaa muhammadan ala dini taw ma ngi watne top nañ muhammad ci dini da nga don kas lu gina graw ngok demal lijeenti lol fa alayka bihima yow demal nga lijeenti len bim ko waxe agalul pare rek faraja umar amidan ila ukhtihi wa khatanati sayyidina umar ibn al-khattab daldi wagne ko waxu yu tang outi seureum ak domi bayti xam bok te di jekeru seureum di sa'id ibn zaid ibn nufayr radiyallahu ta'ala anil jami' bi mu deme nak mom sayyidina umar radiyallahu anhu munew wa indahuma khabbab ibn al arat ma'ahu sahifa fiha taha muneta fofu bamu fa deme mu ngi fek ñom khabbab ibn al arat radiyallahu anhu mu yoron ben keuyit bo xamne ñu ngi ci defon taha mo ci neewon di sar bobu yuqri'uha iyyahu iyyaha don ko jangal sama sœur bi di fatima bint al khattab neena fa lamma sami'u hassa umar taghayyaba khabbab fi makhda'in lahum aw fi ba'd al bayt wa akhadat فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما بيغا خامتيني تي لاج ديغ سيدنا عمر رضي الله عنه دي جيغي سي رك ني ديغ اي تانكام نيمي دوخي دي نييو خامغا نيت بوكو ياغي خام ميم بوي دوخ دانكوي خامي بوي دوخ nimi doxé rek même bu newé feulé yow nga tok fi nimi doxé boko déggé rek da ngay xamné diw moy ñew ñom nak ñu dégg ko rek dal di daw khabbab dal di daw laqatu ci ben laqway ci bir kër gi mo né ni mu gina gaawé sœuram bi di fatima radiyallahu ta'ala anha dal di jël keuyit gog ñu doon lire dal likoy tek ci suufu poj bi tok ci néna nak bima accé taman degon na khabab di jang lata muy ñew lata bi may acc neena fala ma dakhal qala ma hadhihi al haynama allati sami'a ana lan moy li ngeen bat bi ma deg nga xamne moy li ñuy munu me dang koy deg me do xam li mi tekki ndax deggo ko bu baax di ngeen bima deg moy lan neena sa'id ibn zayd ak jekeeram ak jabaram ji di day seeram فاطمه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما دال دي نكو ديغو دارا نكو ديغو دارا مونن لان ما سمعت شيئا قال بلا انكاي والله ماغي واتي يالا لقد اخبرت انكما تابعتما محمدا على دينه والله امنا لوما ديغ تيين صح ام بلس نيتالي ناني ماني yeen ñaar ñi da ngeen duggu sax ki top ngeen muhammad alayhi salatu wassalam ci diineem ji loolu deg loolu wax nañ mako leela bi nga xamantene ni ci lañu ko ci lañ leen wax lool rek après mu daldi bayyi wu leen sax ñuy reagir mu tepp ci wa batasha bi khatanihi sa'id ibn zayd japp songo sa'id ibn zayd momu radiyallahu daldi diko fitnal bi ko duma nak ci la munafa qamat ilay ukhtu fatima bint al khattab litakufa an zawjiha fadarabaha fashajjaha falamma fa'ala dhalika qalat lahu ukhtuhu wa khatanatuhu na'am laqad aslamna wa amanna billah wa rasulihi fasna' ma bada lak bimu commencé diko duma sœur bi di fatima radiyallahu anha jog di len bugugo leena départager ngir mu bayyi deukeram gi mi fitnal mu dal di koy door ben ngad dal di koy ba deret di genn biñu gisé lol nak ñom ñaar ñu ne ko mané wax nañu sax deug mané ñun tuub nañu top nañu yonnati bi alayhi salatu wassalam legi yow defal lula neex ñu xol defal lo xam defal tuub nañu te and nañu ak yonnati bi alayhi salatu wassalam legi nak ya ci dess defal lula neex ñun en tout cas ñun tuub nañu duggu nañ ci l'islam de bi nga xamantene nak ci lañu wax lolu ah neena mom sayyidina umar biena buma gisé nak sama deret gi genn ci di touru ci sama di wad ci sama sœur bima door ndax door yima ko door fara awamu dal di delu nak ci bopam neena nadima ala ma sana'a mu dal di nak rutu limu def وقال لاخته اعطيني هذه الصحيفه نكو جخما كيت جيغا التي سمعتكم تقرؤون انفا ننا جخما كيت جيغا خامني موم لا ديغ نين دي جانغ ليغي بيمو كو واخه لولو مونوكو ديديت

ma dikkel ko bu ko defé ma toob segi mun fa qala lahu khabbab huwa fi baytin 'inda as-safa wa ma'ahu fi nafarun min ashabihi fa akhadha 'umar sayfahu fatawashshahu thumma 'amida ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قال رجل من أصحاب رسول قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف bi nga xamantene nak ci lako xabab ci lako ne tektal ma fi yonnati bi alayhi salatu wasalam nek ma dikkel ko tu neena xabab ne ko radiyallahu anhu mom mo ngi ci keur go xamne ca safa la nek muy keur al arqam ibn abil arqam ci wa banu mahzum di tribu de ab de ñom abu jahl alayhi la'natullah moneta mu nga fa and ak den mbolo ci ñi ko gem bim ko ko waxe sayyidina umar ibn al-khattab jilat jasi jam yoron dal dikoy rango outi nak fofele ak ci fayonanti bi alayhi salatu wasalam nek keur al-arqam ibn abi arqam bimu ñewé mu feug buntu bi ñu deg baat bi am kenn ku jog ci sahaba ay radiyallahu anhum yeer ci bën bënu buntu bi gis sayyidina umar ibn al-khattab mu ngi rango jasi jim yoron mu dem ci yonanti bi alayhi salatu wasalam fek mom mu ngi tit ne yonentibe alayhi salatu wasalam liko titlo moy limu gis gis na sayna umar rango jasi gi mu tit dem wax ko yonentibe alayhi salatu wasalam ne ko ki de umar ibn al-khattab la mu ngi rango jasem neena bimu waxe lol fa qala hamza ibn al-abd al-muttalib fa'zan lahu fa in kana jaa yuridu khayran badalnahu lahu wa in kana jaa yuridu sharran qatalnahu bi sayfihi bimo waji ñewé tit wax lol yonentiba alayhi salatu wasalam daw ci wax ko sayyidina hamza ibn abd al-muttalib asadullah wa asad rasulih alayhi salatu wasalam wa radiyallahu anhu neko ne waji jox ko digel xaarul yonentiba alayhi salatu wasalam bi wax mu neko jox ko digel ubbil ko mu dugg la wax ne ñew bu reene jamm lu bëgg rek dina fi dinañu ko mom wasare limu luñu jamm ji mu bëgg dina fi fekk jamm ju mel non dinañu ko defal lepp ci jamm waye nak boudé nak ay lu fi indi ay la bëgg bu ñëwé dinañu ko ray ak jaasem jimu yor ci lañ koy rayé man hamza ci la koy rayé ben yoon moy bu duggé jaasem boudé né jamm ko fi taxa duggu dina fi fekk jamm waye nak boudé deug dafa duggu ngir ay dina ko ray dinañu ko ray ak jaasi jimu yor sax lañ koy rayé ubil koy ko mu duggu fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam né waji yonent bi alayhi salatu wasalam nak la doon xaar yonent bi salatu wasalam ne ko izan law jox ko ne ko neko mu duggus waji ñew fa adina law mu ubbil buntu bi sayyidina umar radiyallahu anhu bimu kiwe neena amna ci yenn riwaya yi ñu la waxo ne dañ ko ubbil ñu dal likoy japp neena gaay moy ci riwaya aslam bi mu ne bima ñewé dañ ma ñaari nit ñoma japp ci sama côté yi moy ci japp liñ nane comme ni méthode gendarme yi dal di lay ki teyele fi comme fliki bu njappe ken tey loxo bi ki tey loxo bi ñu dal di ko yobbu ndax yonnentou bi alayhi salatu wasalam ci biir la newon neena ñu dal di koy ñu dal di may tey nonu moy liñ nane jaar melni ko entre deux tey ko nonu legi nak yobbu ko bi mu accé neena yonnentou bi alayhi salatu wasalam dal di koy xëcc moy melni ko poñe dajale yere mi melni jaaru poñe rek xëcc ko ci mom Léna bima accé wa nahada ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta laqiyahu fil hujram fekko ci moy genre pantré la won moy avant fimu newon buy genn ci néna mu daldi fa akhadha hujzatahu aw bi majma'i ridaihi thumma jabadahu bihi jabzatan shadidatan yonanti bi alayhi salatu wasalam daldi dajal yere mi japp ko rek xecc ko xecc bu deugal wa qala ma jaa bika ibn al khattab ne ko lan mo lo fi indi yow ibn al khattab wax ko ci tombe ferme ne ko fa wallahi ma ara an tantay hatta yunzil wala yanzil allah bika qari'a ne ko yow do gis na ne do yem lulul ne yalla dina wacc ci yow mbugal mu tar comme amna ci yenen riwaya comme ni mu ko wacce ci al walid ibn al mughira